Nagyon beteg, tényleg, jócske. Az is szó. Sem volna, hogy szakálta. Mit? Ne, az mindig. Ja, az ablakhoz nyávogni. Mihoz ilyen sokat, hogy így nem. Az van, az nem most. Végy van nálam. Kanyú elzében. Csak ezért szemelek a beteg könyve. Ez a beteg könyve. Igen, meg amiatt. Szerintem. Ányék akkor már, hogy te ányék. Ha betiltattál már. Be vannak. Külsők be vannak. Nézd meg. Be az adatata. Nézted a sorozatodat? Hát nézzük egy olyan gett a idő. De végignéztétek, nem? Nem van? Nézzük még. Jársz el. Hát nagyon nem jártam sehol sem. Nem jártam itt, amit kérdezik? Hát nem még. Kint voltam. Nem itt a idébe. Ja, akkor is hívják. Zacskó, mert letört a kosaram a picit. Letört a kosaram. Hátadom rakulosan mindent. Letört a kosaram. Le előről letört. Hát akartam a izét. Mit? Hozhatok ki, hogy hátra rakulsz, akkor ide tolom. Hát nem tudom, meddig van nyitva a... Mit? Nyitva van. Mi kell? Tízfra, kis vonatnak valókon. Jó, akkor hozzak. Nem tartsam eddig. Hozhatok 20 kilósat. Rá, hátra rá. Ja. Van a 10 kilót, azt sem elnek a kézbe, és 20-at meg hátra kell tenni a biciklinek. Ja. De akkor ki... Lement az ára neki. Hát mondja, mi? Te 5000-eset adtál, most meg is. Helyezt elrakom. Jó, sokat adtál, most 5000 dinárt adtál. Hát nincs apró. Nincs. Hát az egyébként jár, mi nem tudja. Hogy így van, tudom, hogy eljött. Adat, igen, 4000-et vissza kell kapja. 1-2-10 szélre. Fel letört, megette a rozsda. Elsak az egyik fele törte, aztán a másik fele, és mind a két fele, meg is futott. Hiába rakasztottam oda, már rögtön letört a másik fele. Jobban megterhelődött a másik fele, és letört neki. Én mind a kettő fele letört.